کنگھی وغیرہ کے ذریعے جدا ہو ان کا کیا کیا جائے؟ ان مالوں کو چھپا دیں یا دفن کر دیں جن کے گھروں میں نرم زمین یا باغیچہ ہوتا ہے، ان کے لیے کام بہت آسان ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد عائدی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس عضو کی طرف نظر کرنا ناجائز ہے، اگر وہ بدن سے جدا ہو جائے تو اب بھی اس کی طرف نظر کرنا ناجائز ہی رہے گا۔ غسل خانہ وغیرہ میں منہ زیر ناف مونڈ کر بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ایسا کرنا درست نہیں، بلکہ ان کو ایسی جگہ ڈال دیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے، یا زمین میں دفن کر دیں۔ عورتوں کو بھی لازم ہے کہ کنگھا کرنے میں یا سر دھونے میں جو بال نکلیں انہیں کہیں چھپا دیں کہ ان پر اجنبی کی نظر نہ پڑے۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی محمد۔